we kumama, hey Yahweh oh, hey Yahweh kumama na yo. Hey Yahweh na ngayo kumame. Hey Yahweh. Papa banae mama Natalia Bibilia ngaina moni ana eh oyazala ke komba masia opesie Samuel nangu ya na yo yo nekolo ya banae opesa kama bota ye ai pisanga ba oyo bazangi poba kumisa yo ye les quatre êtres vivants babandina kiti na yo zambe Bazali kota tola yo zamo santu yawe kumama na yo. Eh hey Yesu, makambo sala kabiso. Mitema oyo tuti sakabiso nzambe. Vraiment Natali na likolo Natali na se, mokota kokani na yo papa. Naliziba ya betesta yo biki samalaje ye. Obana ni kokani na yo, yo le kingu ya ye. Yo mo biki sa Babengi jamba papa Loboko na yo mokusete Olobi nini pape Natangi na Bible Yesu Wansi akotanga makila Tangi makila Asimbaki elamba na Yesu Aswa kilobiko Kumama Hey Yahweh Hey Yahweh Hey Yahweh Yahweh Papa Olobi nini Nakima wapi, nabata mawapi shilo Nakomi lokola Jonas na libu moya mbisie Destination eko mie Bilanga ya Kongo, eko mi biteni bitenye Misuni ya ba Kongole, eko mi bipay na bipay olovinine Oh, molinga mikati na nkolo Soki omoni pasi embele mina porti na yo Kamata trompeti no bete la nkolo Yango ndeli bondeli ako yo kayo Kumama ye so yo Mama papa ye Babe ye Mama papa ye Mama papa ye Nako mapeko se kanga yo yo Bato mela kingalo pango na nilita Naku fale lono vimo sika ye Mama papa ye Ngai na lingi bato batu ningai babina nga na baka france moko ezala mokuse mais inefficace nakoyebisa yo sana moyo lingi kuyo nde kolona.